اخیر بخواه از خود نعبیه کن آده او ازده نقش رای نقش منو نزار عزیب جنان نسوشی بخواه یرم نبهار نیز خودت نبهار خیلی نبهار کهی جهر لازمی که خودت نبهار کهی عزیب لازمی دوارا نقش خواه نقش منو نزار بلداتی ایسی بانی دا خدا علم راضی او علی اللہ بلبانی نبی از باری سلینا برابر دارنگی وسیطی دا خیر قدرت لانی داخل دلی و بلنا از باری سلینا کنی بسر قدرت با اطلال دا برابر دیدغت وقت بلا بودی یا دتا مرجحنا دتا مخصیصنا چاگر بلا دی دا خدا علم دی باز پارا با مخصوصا مراجیح کردی دا خدا دی تعلق تا قدرت دی باز سارا دی باز سارا با مراجیح مخصوص کردی دی آباد اللہ صلی اللہ سکار حاجات راتی تا مراجیح تا مخصوص طرف تا او دا باطل سکا حاجاتم نقص تا افتکاو نقص تا خدا نقص تا منظار دیو جنا ایسی دخل علم و قدرت نبحر جا نا جنا جهل بالبازی والعلم بالبازی نقشنا و افتقار الى مخصصین لا عقلی دلیل والکسین نقلی دلیل مع ان النصوص القطعی ناطقة بعموم العلم و شمول القدرة فهو بكل شيء علیم و على كل شيء قبل ورد لا كما يزعم الفلاسفه ذات نزلت ذا غلط خبر ذات نزلت لكما غلط خبر الفلاسفه من انه لا يعلم الجزئيات قل يرى الجزئيات بان علم شتا ذا غلط الجزئيات تقول علم بحر دي جعل الكليات والجزئيات سرا سلام والا دکڑا سپاو کدا باقی دا باقی دا مانگرم کرد او دا سند لکا دا فراسی فچی وائی چی ولا یقدر ولا اکثر من واحدا چی دا اللہ تعالی قدرت و اکثر من واحدین مانگشتا ایلا قدرت لانی سی یو شای داخل دا چاہبی دا غلط اکیدی متعبیق اخر اول دا دا خبران غلطا این شیطا خیلی خیلیت من بحر دا انا او دا سندر طالبان لکا دا دهریه چی وائی فا انه لا یعلم ذاته خلیت پارا فخل ذاتم علم شتا انا او دا سندر لکا نظام مرتدیلی چی وائی انه لا یقدر ولا خلق الجهل والقوة فتا ایزام غلطا این شیطا خیلیت من بحر دا انا او دا سندر لکا دا بلخی چی وائی انه لا يقدر ولا مثل مقدور الابد داخل من قد عام قدرته باي انه لا يقدر على نفس مقدور للابد وله شفاء وله شفاء كمال ثابت دي دليل لما ثبت من انه تعالى عالم قادر حي الى غير ذلك كما دا خبر قرآنم ثابتا اقرآنم ثابتا دا او معلوم اے و معلوم بحسب العرف واللغة ان كل من ذلك شهر واحد دوغا شفاد مذکورا اونا سعالمون دا قادرون دا الى غير ذلكم ومعلوم بحسب اللغة والعرف أن كل من ذلك شهر واحد الذي مشكور من عالمين وقادرين وحرين إلى غير ذلك يدل دلالة على معنى زائد على مفهوم الواجب فذا شو معنى باني شهر زائد ذاك مفهوم الواجب باني عالمون فعلم دلالة كيف؟ علم دلالة معنى ذلك جائز علم کو مل واجب دا قادر په قدرت دلالت کوي یو قدرت داسې معنا ده چې مقوم واجب باندې جائز دا حیون په حیات دلالت کوي حیات داسې معنا چې مقوم واجب باندې جائز دا اور اصل کلو الفاظ مترادفه اذا علمون قادرون حیون الى غیر ذلكم دا الفاظ مترادفه نه دي چې معنا یې وای او دې ځانو وای نا دا هر یو ځان ته ځان ته معنا دا نو ګور علمون مشتق دا قادرون مشتق دا حیون مشتق دا اذه دې شي چې په اړه باندې ثابت دا هم شرعان هم عقل الى اول کدا خبرهم عرفان اللغتا معلوم دا چی ان صدق المشتق علی الشیء چی صدق دا مشتق فیوشی باندی یقتضی دت خذاکی ثبوت ماخذ الاستقاق لہو دا ثبوت ماخذ الاستقاق لہو دا رشای دا خبرهم عرفان اللغتا صحبی کدا یو مشتق یو چې غږ مشتق په یو ځای باندې اله صادقېږي چې دې مشتق ماخذ د استقاق دا به د خیر ته صادقېږي بیا پس به دا چې غږ مشتق په دې باندې صادقېږي دا څه دی مولا څنګه تا خیر طور پر تیو آ رہا ہے آفیل باندھے اسود صادق ہی گی کرے اسود مختق ہے نا کچھ بھی صادق ہی گی لیکن اسود ماخذ دے استقاب دے سواد دا آگا دیکھا صادق تو وہ ساد باندھے اسود صادق ہی گی نا کرنا ولی اسود ماخذ دے استقاب دا آگا تا صادق دا اذن لغتان ورفان ثابت ذلك ان صدق المستقى على الشيء يقتضي ثبوت ماخذ الاستقاق له اي ذلك شيء هو تخيبان عالمون صادقين قال يعني مطلب ذات تخيب تبع عالمون ماخذ الاستقاق ثابت بترى الى ما لا قادر ماخذ الاستقاق ثابت ولا جاء قدرته لا لا هي ماخذ الاستقاق ثابت ولا جاء حياته لا نفسبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك لا كما يزعم المعتزلة توافيد الدسنة لك دا معتزلة شوال أنه عالم لا علم له عالم ذا خير من الذي وقادر لا قدرة له يخذ قادر خذ قدرة نستدور فارخا إلى غير ذلك فإنه محال هذه يوزات بعليم لإلم الفرنبي لا محال يوزات قادر دا قدرة الفرنش دا محال بمنزلة قولنا أسود لا سواد له معلومي بدا جدا تفضاني بسبق يوم سوق أفي روخان وكانا او نو که غنی هم اسواد فقوی نو دوم ده که مثال تاثر وار کرده لا اسواد سارا نو تاثر جوایو کنه که افید اسواد لا سواد له لا محبوب که محبوب بمندر ده قولنا اسواد فلان فلان اسواد لا سواد له فگوره تالیوان روش که استفیل رازی کنه یا متدره من دوم ده کمکل ندی که اچې دی دا وایي چې خدای عالم دا وایره مرپاره نشته په دې خو بونې را کوي کنه چې سره عالم وي خو به علم نور کار کنه کنه سره نو مو ته دا په ځان دل عقل و ناس وایي دې څنګه دا شي به کار نه کړ خلاف خبره کوله شي دې چې دا وایي چې خدای عالم دا علم نشته له ورپاره نو دوی مطلب دوی دغه دی چې علم زائده علی ذات الله تعالی دا خدای دې پاره نشته ده بلکه ده خدای علمه ده عین ذاته ده خدای ده قادر ده قدرت نشته ده ورپاره یعنی قدرت زائده علی ذات الله تعالی نشته ده ورپاره غیر پر قدرت شته خو هغه عین ده ذاته ده هغه ده ده په شي کنه موته دې لدی کافر صفات دي دې صفات مانی الله تعالی د پاره او دوی دا صفات عین ما وایو د ذات تبارک تعالی سره یعنی سو اثر د دې صفات مرتب کیږي کنه اگر دوی خود په ذات تبارک تعالی باندې مرتب وو وایي څه په نه کاری او تاسو دا وایو کنه دا صفات تبارک تعالی دا داسې دي یعنی ذات تبارک تعالی سره بل دي ذات تبارک تعالی باندې دغه ستاسو د پېمنت دی چې تاسو لا تاسو حاصله دی دومره کوم پلان نه دی د ملاقاته چې اړین مو توای او هاي کې نه مشه د ورپاره ها دایي وراله وقته ته پاتینې شروع شو دې کو بو ته علمي او قدرتي او غیره ما ودل صدور الافعال المتقنه دې اخلي وشو عمل دار صدور د افعال متقنه و دا هغه افعال چې هغه متقنه دي یعنی محکم دي لکه خلق السماوات والارض الا وجود علمه و قدرته دي اما تاسو بار بار ویلي دي کنه دا مضبوط کارونه د الله تعالی او دا خپل مخلوق د باری تعالی دا د خپل علم او قدرت دلیل دی کله نو دا قدرت نه وره نه دا چې محکم مضبوط او عظیم جمیل مخلوق پر هغه دی او نه دا به خطر وکنه ارشادک کله نو وای کنه دا خالق الی الله دا به خطر وکنه قائد عوام باندې د پوجي په غل ډول دی پوجي باندې د قائد عوام په غل ډول دی څه بل حالت کوم کنه پیاري پیاري لا لا مجرد تسميته عالما وقادرا هو څه خبر تر دې ښه دې چې وایي چې علم نه پرانه څه خو عالم دا مطلب دا دی چې خپل په دې مخه په دې باندې ظاهر نه دا وليس نداءه في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات حديث عنه ذكره بارة دعاية وقدرة كندا شغل جملة الكيفيات والملكات هنا شغل جملة الكيفيات والملكات حادثة هنا العلم والقدرة المخلوقة زمون دې ډېر په دې کې نه ده دا څه نه کوي موږ دمر کومه کوم نه یو کنه چې خو دا ته په مازه راي مې حادثه راځي کوي ها نه موږ دې مې حادثه نه راځي تا موږ خو دا کوم نه ځي ته ویا په یو څه غیر نه هغه ټول موږ ازلي اقلا کوو دې موږ دغه په دې کې نه ده چې دوی مثلا دوی د خلانو د مې حادثه د خلانو د حادثه نه کوي اتوبا معذرا من غير اثبات ليك من جگہ کی من دخل ہے صفات اجلی کا جمیع اقلا کہو لگانا ہم کو دیکھے گا کہ من دخل صفات زائد و ایو اور ذات اللہ تعالی اگے ذات مطلع تھا این بھائی یہ بھی کر رہا تھا اجلیت کی قدامت کے اتفاق ہو گا یہ ماشر ربی ہی مصائب ہونا رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی من ان الله تعالى حي وله حياه ازليه ليست بعرض ولا مستهيل البقاء والله تعالى عالم وله علم ازلي كامل ليس بعرض ولا مستهيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسب فكبته او نظري هذا اقسام العلم حصولي حادثنا به وکذا فی شاید صفات اگر من خبره کو په باقی نه ورته پاس د باری تعالی کی تو چې بعد باقی من ازلی قدیم وای نو دې دغه زم دې دغه دې کې نه دا چې کله ما دې له موږ ته صفات اجازه څه ثابت ته وو ازو دې صفات واجب شه او دخل نه نه څه دې ته موږ غره نه لا بری نه دا بلکې دغه غره موږ دې کې دا چې هغه صفات عین وای او موږ عین نو بل نزاو في انه كما ان للعالم منا علما هو عرض قائم به زائد عليه تا داخلن تاسو باندې ظاهر حاجسون نفحل لسان العالم علم هو صفت له ازلیت فحل لسان العالم علم هو صفت ازلیت قائمت به زائدت علیه فحل لسان العالم علم هو صفت ازلیت قائمت بذاته زائدت علیه نمون دا غبار لقد علم صفت الازلی ازلی قائم بذاتی خود زائد على ذاته تعالى وکذا جميع صفات اداری مونگا خبر کرو لقد اپا کن ایل صفات وکذا نقول فی جميع صفات نور سوال صفات بار کالا شدی نگا ازلی هم دی قائم هم دی بذاتی تعالى خدا نو عزت تباری تعالی باندې زایی تو دی نمونگ در زیادت خبر رکھو افلا صفحہ مجھے زیادت نے انکار کیا خدا صفحہ سوائی اینو قوائی فانکرہو الفلا صفحہ والموتر جیلا جیل زیادت نے انکار کر جی وی صفحہ تباری تعالی عین جزا تباری تعالی سرا مانگوی صفحہ تباری تعالی ازلی دی قدیم دی قائم دی بذات اللہ تعالی وعن نجي ذات الرسول بل ذات الرسول بل ذات الرسول وزعم فلسفة مصر الداوي كأن صفاته تعالى عين ذاته تعالى بعين ذات تبار تعالى سارة وما ذكت ذا عين اتمانا وخذ لا ساري وسطا عين اتمانا خال عين اتمانا دا شسر آساد بصفات مرتب كيدي وجوه اذا خذ بذات تبار تعالى بل مرتب قلوي بمانا ان ذات اهو اعتباری تعلقی بل معلومات دا ذات باطلہ دا چھ داشت کلا متعلق معتبر کی دا معلوم اشارہ دا دقا ذات باطلہ تم علم لیشی هم تعالیم لیشی بل اندقر بمانا ان ذات اهو تعالی رو سمع بیتبار تعلق بل معلومات عالما و علما دا بطب و سرع قلقل او بل مقبورات قادرا وقدرة الى غير ذلكم چکل صفات تبار تعالى ہیں خدا تبار تعالى سر فلا يلزم تك او علم الدمانا سوالا كشا سر جبل صفات مرتبطة خط خدا تبار تعالى وانا مرتب جرزي او علم الدمانا تلالا اذا خدا تبار تعالى معلوم سر اكي متعلق متعلق بتاً بیادتا علم ویلے بیادتا آلیم ویلے اسی تو معلوم سر و متعلق متبر کی نبی علم باندی کم اثر کی مرتب کی جگہ انکشاف کرنا غا خود دیا قدر تبایت لا باندی مرتب رو گر دی نا کلچی دا علمیت مانا دا رسولا تی بی ان ذاتا ہو ان ذاتا سما بیتبار تعلق بی معلومات علما و علما و بی مقبولات قادرا و قدرتا الى غیر ذالکا ولا خدا جو سا ساتھ پر جو صفات مرتب کی جاؤ خود پر جاتا بات لیا من مرتب ہو کی بھی نجھے کہ لازم خبر نفلا یلزم تکسر فی ذات یعنی وہ فلا دن نراز تکسر فی ذات ولا تعدد ولا تعدد فی القدماء والواجبات صفات اور ظاہر چیز ذات بات فلا نانی بیاخو تعدد قدیم دو واجب علالم راجی صفات غم واجب اولیل ہے اسی او دا باطل نو هغه یادت باطل نو عینیت په حق او دی تاسو دا څه ته کولای باندې خدای دې متکاسر نو کیږي دا د ببره حاشیه کنداریه ته ګوره تا منځلې موږ ته انت دې مولا چټک دې له حاشیه کنداریه پرای دې متکاسر نو کیږي ذات باندې توبا دې دې مولا کومه جی مولا بنے گا پھر شان لگی کسا پھر بتا بندے والا شان لگی نہیں خبر کو یو شاک کر اتا ہے کہتا ہے بلا لے گا گورے ہاں سکن داری اتا تھا قوله فلا یلزمو تکسر فی ذات تم لگو مولا جواب و سوال اورده الاثائر عليهم الكاشف والمعتزله، وهو ان الصفات الكثيره صفات كثيره كنا، فلو كانت اين الذات؟ عندي ذات الله تعالى سرا يعني لما تلقي كانت تخلف ذات بم كسرت مدري هذه كانت وشاهد كثير سرا ان كي يغصب بي لبم كثير. فلو كان اين الذات لازم تكسر الذات وهو با تكسر الذات ذاته ترهيب كذا. وهاشم الجواب انه لا تكسر في الذات صفات بار ثلاثة ذات بار ثلاثة سدا عين دي وتكسر بياهم ذات بار ثلاثة لازم راضي نا بلکہ تكسر كراضي في تعلقاتها من وای صفات بار ثلاثة تصير بيو عين دي ذات بار ثلاثة لما من خطبه ما يصير بتا عين والي ثلاثة اجي كم اثر کے پر بد مرتقی دی اپ خود بازار تو بدلا سر مرتقی دی نو اس کا تو بازار تو متعلق واہ دے معلوم اثر ان لے بے انکشاف بان مرتقی دی تے بدو خبر بازار تو بات کیا کہ علم عالم ملے سے اپ کا تعلق متعلق کہ مقدور اثر دے بازار تو بدلا بان دی اجاز مرتقی دی تے بدو خبر بازار تو بار تعالی کا قادر و قدرت پیدا ہے نو اس عین تو صفات دے بدینا تکثر کا راضی نے تعلقات کو کی راضی کرنا کرے بے تعلق دا ابھی جب سر مرتبہ کلا دا مقدور اثر کلا دا معلوم اثر تعلق تکثر کا راضی دا کی راضی تعلقات کو خود زیادہ بات لا کے نو یہ ہے اہمیت باندھی کو بوالی میں بولا نا وہاں کے جو ہے نو لا تکثر فی ذات بلکہ تعلقات ہے وہی خارج تن تعلقات خارج ان ذات تکثر قضاء کے لازم راضی نا خطاری و دیو خود داروائی چی گورا صفات این دی وجہ تعالی نشی کانا ایو لازم راضی تعدود دا خود ما وزا واجبات ہو یا منافید توحید سر جو جواب پاسو طرف آنا الجواب ما سواق من ان المستحیل تعدود الذوات القدیمہ محال منافید توحید سر تعدود الذوات القدیمہ ہو جا وهو غير لازم الصفات كثير لي وذات بدلا باندي في زائد في تكثر ذات قدماء كلازم يجي ذات قدماء هنا كان لكن صفات قدماء وذات وهي ترى منافي لا تو ترى منافي تعدد ذات قدماء او يلزمكم التعاف في صفات عين وذات تبارك تعالى سارا ان تاسو باندې لازم راځي کاونو له علم مثلا قدرتان اے مولا علم عین ذات تبارک تعالی او قدرت دوی څنګه عین ذات تبارک تعالی سره او په علم قدرت په خپل مشکي اے نو ګمې نو علم بشي قدرت بیا قدرت بشي اے نو دې دا باندې ويلزمكم كون العلم مثلا قدرتان وحياتان پاکی دے چیلے میں جو دادتا باری صلاح سرا ادادتا باری صلاح عالیم اس با دائیل ہم سن مریدی باری کنا دادتا باری صلاح عالیم اتا سوائی علم دا باری صلاح دادتا باری صلاح سرا عین اس با دائیل ہم سنی عالیم با عالیم اس لئے کنسا کون دا علم عالیم دا باری علم تاسو عین واقع سرا دادتا باری صلاح سرا او ذات باری تعالی حی سب رہے دیمی کچھ علم ہم سے شی حی با شی علم جا این وقت ذات باری تعالی سارا ذات باری تعالی قادر ذات رہے دیمی کچھ علم سے شی قادر شی ادا کور باتی انو آئیے تم سا باتی وحیر دمکن کون علم مثلا قدرتا و حیاتا و عالما و حیا و قادرا و سامعا سامعا للعالم و معبودا للخالق غیر معبود دا یہ شانی ذات علم عین و ذات تبادلا سر بہ خدا لازمی دی علم بہم شانی بھی علم بہم سے بھی معبود بھی او دام حال بات ہے تعلیبا علم ہو قائم بالغیر بھی کن علم سے بھی علم صفت دا قائم بالغیر ہو وہ کتا علم ذات تبادلا سر عین کو کن بیل بدی دا مطلب بڑا کبھی کنا وہ خدا تے مطلب ہم قائم دی لو غیر اجا محال نعمت محال وکون الواجب وکون الواجب غیر قائم دی ذات ہی الا غیر ذالکم من المحال اتے ازلیت خط کو له صفات ازلیت غیر پر صفات خدا ازلی دی لا کما یزعم الکرامیہ من ان له صفات لكنها حادثة صفات الفارسة فقا حادث تي دي التعبود دا خود ما او نمان دي وعيه کا دا غلط خبر الوالي يستحارة قيام الحوادث بذاتي صفات حادث تي دا خبا حادث قيام رشي کنا ذات تباري کنا سر ادا باتي لگا خدا ابن بقبل حادث محضر فارس حوادث دا اقائمة بذاته تعالى صفات الباري تعالى ذات الباري تعالى قائم دي وده ذات صفات تخشى دين ملا اگر تخشى پوری سوی قائم وی قائمة بذاته ضرورة انه لا مانع لصفات الشيء الا ما يقوم بذاته صفات تخشى کو قائم دي شيء تو یہ لئے شيء لا كما يزعم المعتزلة لا سندل قدام معتزلة في واريك من أنه تعالى متكلم بكلام فذلك صفة الكلام هو ثابتة فذلك صفة الكلام هو غير فورنا ذا قائمة غير الله فور قائمة ذا من أنه تعالى متكلم بكلام قائم بغير إيه لا قائم ذا بغير إيه هو سوال بدلاوی آج پدی خبر آخو بھومیلیان ہم پوئی گی کنا تیسی پاک با دستاوی اقائم با دبل پوری بھی نبھومیلیان کم پنی پوئی گی تو داخو نشی کے دلائے تیسی پاک با بھی دستا اقائم با ویسا پوری سوال دا حافظ اقائم دیوی ارشد پوری داخو نشی کے دلائے داخو محال آگا کنا نبی محرک بان یہ قول بھومیلیان ہم پوئی گی مسئلہ زمین دا تی خبر آتا کنا آجی خدای تشفت الکلام ثابت تا و آغا صفت الکلام خدای پوری نگا قائم بلکہ مخلوق پوری قائم نگا لیکن سر و سر ساری دوید خبری توجیح کریں گا تعریبا نگا مدلہ بنیران نگی گا جم رکھ کمک لخبر آجی نیشی کولا ہے گا دوید کی دعوائی کنا تلخلا متکلیم دا کلام سر نگه مطلب دا دا دا چه خدا پیدا کنون که دا کلام اگه دا مطلب نه دا کلام دا دا پار صفت تا شا چه صفت او منی نو دا خدا قائم او منی دا تبایت دا پر خام خا نا دیش ویش خدا متقدم دا کلامی نا نگه مطلب دا چه خدا مجید دا کلام دا و ارکب تی اقصاد و غیره اتی نو کلام مجید کو خام و خبر کوری با قائم نکا دا پوری دا بلا پوری نا لیکن مراد ہم نفی کون کلام صفت ان لہو دیو کہ کلام کوئی صفت نہ دا آ کلام تو متکلم ویلے جی نہ فما یہ مان سر نہ تک موشوف دا صفت دا کلام سرا بلکہ فما دا موجود دا کلام سرا ہوتا ویلے اسی اکڑے دی مجب دا خر خبر نہ بل کوئی بقائے ما وی یا اثبات کون ہی صفت ان لہو غیر قائم بذاتی ہی تو تمہارا کم کلام جوڑی دی نا بڑا ما تم شکر مانی بنا ہو کے دین بتا سو ایندا کہ وایے ان شاء الله تعالى وشو ريكم مهما حصل كلامنا